Du lyssnar på Radio Sigtuna 88,2 MHz, din lokala radiostation. Vi prövde att sluta bräcka, men jag har aldrig fått det där. Jag har också bytt att lura på om jag faktiskt vet. Fan och helga till mig, ja nu är det så gott med dran. Jag rasslar upp i koppis och säger nam nam nam. Vi säger nam nam nam nam. Nu är det dags för programmet Nostalgi. Sven Eriksson heter jag, som är er värd den närmaste timmen. Ansvarig för sändningen är föreningen Musik för alla. I dessa coronatider så vill jag bjuda på lite fin musik. Eftersom jag sänder från min studio i Odensala kommer det att bli en hel del country blandat med andra godingar. Och vi börjar med Take Me Home, Country Road. Och det är alltså Ann Tyler som sjunger den. Almost heaven, Denna sommar kommer man att minnas med respekt. Inte ta i hand eller kramas. Allt för att vi har en pandemi där oss. Alla aktiviteter har lagts på is för att smittan inte ska spridas. Totalt har 5783 smittade personer avlidit i landet när jag gör denna inspelning. Sverige, vart är vi på väg? Det var alltså Eddie Medusa. Själva tog vi vår tillflykt till sommarhuset i Hälsingland. Ny frisk luft, ny miljö och umgänge utomhus. Visst måste vi proviantera ibland, men då med god distans till andra. Noga med att tvätta händerna och sprita dem. Man tvättar händerna så ofta att man kände sig som en tvättbjörn. Thank you. Vi har grannar som är enormt sociala, så det blir ju ofta att vi träffas på deras veranda. Vi slappar medan solen går ner över Finnskogen till ett och annat glas vin till osten. Bruset från vildmarken nås där vi sitter. Mygg och knott? Nej, inte så mycket. Här kommer låten som heter så mycket som Slaget vid Kvarnbäcken. Billy Opel heter artisten. Det var året 97. Ja, jag minns det klart ännu. Vi hade samlats för att grilla någonting gott. Men vi kunde aldrig ana fienden som på oss spana, dold bland björk och sly med mod som var berott. Först hörde surret i buskagen och sen kröp något i mustaschen, och vi undrar men vad kan det vara för något? Och församlingen blev blek när en kvinna plötsligt skrek: det är knott, det är knott, det är knott. Alla skakade av skräck när från en närbelägen bäck vi anfölls besinningslöst och rått. Och miljoner små vampyrer infiltrerade frisyrer. Det var knott, det var knott, det var knott. Över nejden neka skrik, vi klöste håret i panik. Vi sprang i cirklar, några fick ett sammanbrott. En kille stöp i en kollaps och slog om kullet bord med snaps. Det var knott, det var knott, det var knott. Jag minns vi slogs för våra liv, vi slogs med flugsmällor och kniv, och någon kastat till och med en igelkott. Och jag minns än den stackars tjate som försökte med karate. Det var knott, det var knott, det var knott. En gammal hemvärns militär sprang in och hämtade sitt gevär, och upp i luften sköt han skott på skott. Men när patronerna tog slut sågs i röken av allt krut. Mera knott, mera knott, mera knott. Man tog betäckning ner i diken, men där stegrades paniken, och i efterhand så har man nu förstått att det var flera miljarder med små kryp som redan var där. Det var knott, det var knott, det var knott. Det gjordes ett försök att mota undan dem med rök, men det gick inte alls som förutspått. Brasan brann som det var krut och spred sig snart i husets knut. Och det var knott, det var knott, det var knott. Ja, knotten anföll oss i vågor medan huset stod i lågor, och vi klia intensivt om bett vi fått. Vi sprang och yla, klag och rop allt medan huset rasa ihop. Och det var knott, det var knott, det var knott. Våra krafter började sina, människor la sig ner och grina. Hemvärnsgubben plockade fram ett pansarskott. Det var en väldig explosion och han sköt ner två fågelbon. Men inga knott, inga knott, inga knott. Nu var allt utom kontroll och alla sprang åt varsitt håll. Ja, det var kaos och stukat fot och lårbensbrott. Vi sprang i miltal och vi slet, men satt till slut i säkerhet från alla knott, alla knott, alla knott. Och efter liter salubrin och efter samtalsterapin, ja, trots alla dessa år som nu har gått, så kan jag vakna med ett skrik mitt i natten i panik. För jag ser knott, jag ser knott, jag ser knott. Och så vitt jag kan förstå ligger ruinen ödsligt grå, och ännu kan man se var huset stått. Men där i luften ovan gården svävar stora mörka moln. Det är knott, det är knott, det är knott. Ja, det är knott, det är knott, det är knott. Det är knott, det är knott, det är knott. Vi kan väl tillägga det att öl är populärt i skogen också. Och vad passar inte bättre än en låt som heter Ölet däcker klart, och det är Vassengutene som sjunger den. Jag har sett några dunkar här med hemmelagra öl. Jag stannar ner i fyrsam och hjärna sig själv. I fyra dagar är det gott, och det jagar mig länge nog. Och så sker man med glasen och så skålar man. Ölet är inte klart, det gör inte något, för med vatten fulle snart. Ölet är inte klart, det gör inte något, för med vatten fulle snart. Ölet har grundsett det gott. Med humla och i fina snö. kusin med igår. Man hoppar och dansar på stola och då. Lite då och då, för trädgården hemma ska också skötas. Våra katter får stanna kvar och de har då husse och matte fritt. Grannen ger dem mat som frikostigt delas med grannens katter. Så är det i Hälsingland. Förutom våra katter så lär varg och björn stryka omkring runt gårdarna. Har själv försökt träffa på dem, men tji, så lätt är det inte. Nästa låten kommer att heta Stay By Your Man och det är en gammal artist som heter Tammy Wynette. Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. You'll have bad times and he'll have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him, even though he's hard to understand. And if you love him, oh, be proud of him, 'cause after all, he's just a man. Man. Stand by your man.

steal mine and broke the ice. Said, Gorgeous, you must pay the price. In the corner over there, you can warm up my chair, please, baby, 'cause I like you. I think you're kind of cute. I think that we'd be good together. And I got a space that's big enough for two. Efter denna sändning hoppas jag få tid för fiske. I skogen finns massor med sjöar och bäckar där man kan doppa kroken. Hoppas få ledigt några dagar för att lura storöringen. Grillad öring, klyftpotatis och en pava vin. Ja, det är smaskigt. Kanske kan vi få se en björn då också. Det vet man aldrig. Nu får ni höra en låt som heter All of Me Loves All of You. Och det är en kille som heter Arlie Carlson. This is more than just a highway fling. This has gone beyond the summer fling. I want you always, nothing less will do. All of me loves all of you. Girl, I wanna give you all my heart. And I'm telling you this from the start. I want to give you my forever too. All of me loves all of you. From my head down to my toes, everybody knows. They can see it in my eyes, the way I feel inside. Can't you see it too? Tell me that you do. All of me loves all of you. Every minute, every single day, girl, you're on my mind in every way. You're right there in everything I do. All of me loves all of you.

Då får väl säga som så att jag trivs väldigt bra i Hälsingland och framförallt då i Bollnästrakten där det finns så mycket att syssla med. Man kan till exempel i normala tider när det inte är pandemi så kan man ta en tur på Ljusnan med en båt som heter Varpen. De hade regelbundet tidigare förra året då någonting som de kallar för räkfrossa. Man fick verkligen frossa på hur mycket räkor som helst. Och den tog då en tur runt på Ljusnan då, fram och tillbaka. Den brukade vända någonting vid Landafors. Där det finns en liten museijärnväg som man kan åka fram och tillbaka. Och medan man gör, eller har de aktiviteterna, så har man också spelmanslag där och man bakar eller steker kolbullar. Det är alltså som pannkaka med fläskbitar i. Och så får man lingon till det hela. Och det hela avnjuter man då på kvällen där. I sällskap med andra människor från när och fjärran. Och det är verkligen någonting som jag rekommenderar. Vi har mycket tid idag, så vi tar väl och klämmer i med en låt till som heter så mycket som Lonely Sunday Morning. Och det är en tjej som heter Angela Lidin. De har väldigt fina musiker och sångare i Norge. Sunday morning makes my head feel heavy as lead, and the shadows in the corners seem to blame me for the night's already dead. They don't care if I'm lonesome, if I miss you like I die. They just close their ears and turn their heads, refuse to hear me cry. Shadows in the corners, let me tell you this before you're dead and gone. I'd rather have you here than the sun that only makes me feel alone. It will shine up all the from the sun. But I don't care to notice, I just think of all the things we could have done. Didn't know to be lonely could make it feel so cold. My heart is empty, my head is stony, I feel I'm growing old. Lord up in the sky, where you're sitting there, where all is Nästa låt som jag hade tänkt att presentera här, det är alltså Cold Mountain Band. Och det har då man ser det som heter One More Song. Och det är alltså ett gäng ifrån både Odensala och Knivsta och Uppsala, tror jag. De består av Kai Otaki, mandolin, harmoni, vocals. Tina Sundberg, fiddle, harmony, vocals, alltså sjunger. Robin Whithead som kör då acoustic guitar och lead vocals. Gunnar Ståhl, och det är ståbas kör han med. Anders Sterner, det är banjo, harmoni, vocals and lead vocals, ja, så vidare. De håller till i Odensala i alla fall, och de kommer här att spela en låt som heter Across the Great Divide. I've been walking in my sleep, counting troubles instead of counting sheep. Well, the years went, I can't say, just turned around and they've gone away. And I've been sifting dusty books, some faded paper, tell a story I used to know, that it was one that happened so long ago. It's gone away yesterday, now I find myself on. Thank you. across the great divide. Ja, det var lite om vad jag har sysslat med under sommaren. Hoppas ni också haft en bra sommar och att ni fortsätter att undvika att bli smittade. Och här får vi säga att det är slut för idag. Sven Eriksson heter jag. Och ansvarig för sändningen var föreningen Musik för alla här i Märsta. Nästa låt, det blir Det finaste jag vet, och det är en kille som heter Rune Rudeberg som spelar. Hvordan skal jeg noen gang forstå hvorfor du reiste, hvorfor du måtte gå? Hvorhen kan jeg leite etter svar på alle de spørsmål, spørsmål som jeg har? Du var jo alt, ja hele mitt liv. Men nå føler jeg meg bare dum og naiv. Du fikk meg til å tro at alt var bra. Du virka så lykkelig, lykkelig og glad. Du sa det for alltid skulle bli oss to, at vi skulle spire, spire og gro. Jeg trodde jo blindt på alt du sa. Så hvordan kunne du plutselig bare pakke og dra? Hva skal jeg gjøre nå? Si meg hvor jeg kan gå. Det var jo du som ga meg kjærlighet. Du vil for alltid bli det fineste jeg vet. Jeg vil nok alltid gå og håpe, min venn, at jeg får se deg, se deg igjen. For den som sier at tida leger så når dager blir lange, lang som år, har nok aldri elska en som deg. Det har nok aldri hatt det sånn som meg. alltid.